الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. دليل نقلي تفصيلي از إبراهيم عليه السلام. دليل نقلي از إبراهيم عليه السلام. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لے ابیہ اپنے باپ کو وقوم ہی اور اپنی قوم کو بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو براؤن اعتقادن و عملن تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اعتقاد میں بھی عمل میں بھی الذی فطرنی سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا فإنہ سیہدین وہ اللہ مجھے راہ دکھاتا رہے گا سیہدین یثبتنی علی الہدایت تو یثبتنی علی الہدایت تفسیر مدارک اللہ پاک مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھے گا سیہدین سین تاکید کے لیے ہے روح المعانی سین برائے تاکید پکی بات ہے اللہ پاک مجھے صراط مستقیم پر ثابت رکھے گا یہ براء مما تعبدون الا الذی یہ اس طرح ہے جس طرح مما براء مما تعبدون لا الہ آگے الا الذی الا اللہ گویا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر رہی ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو گویا کہ یہ دلیل نقلی ہو گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وجعلہا کلمۃ باقیہ جعلہا ہا ضمیر کلمہ توحید کی طرف جا رہی ہے کلمہ توحید جو پہلے سمجھ آ رہا ہے براء مما تعبدون الا الذی لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ توحید سمجھا جا رہا ہے وہ ہا ضمیر کا مرجع ہے کر دیا اللہ پاک نے اس کلمہ توحید کو کلمتم باقیتن ایسا کلمہ جو باقی رہنے والا ہو فی عقبہ ذریتہ آپ کی اولاد میں یہ کلمہ توحید آپ کی اولاد میں باقی رہے گا آپ کی اولاد میں باقی رہے گا فی عقبہ ذریتہ وہاں بھی توحید جاری رہے گی لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں یعنی شرک سے اگر کچھ کسی آدمی کے اندر شرک موجود ہو تو شرک کو چھوڑ کر کلمہ توحید کی طرف آ جائے بل متا تو ہاولا بل ما قبل سے اضراب اعراض کے لیے ہوتا ہے یہاں پر لفظ بل سے پہلے لفظ موجود معذوف ہے ما بقیہ موضع شبہاتن ما بقیہ موضع شبہاتن کوئی شبہ تو باقی نہیں رہا لیکن یعنی یہ جو نہیں مانتے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اشتباہ ہے اس لیے توحید کو مان نہیں رہے بلکہ متا تو ہاؤلائے و آباؤہم آباؤہم اللہ پاک کہتے ہیں میں نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا تو دنیا کے نشے میں مست ہو کر یہ توحید سے اعراض کرنے لگے کوئی یہ نہیں ہے کہ شرک کرنے والا شرک اس لیے کرتا ہے کہ کوئی اس کے لیے معاملہ مشتبہ ہے توحید کا مسئلہ واضح نہیں ہے نہ نہ شبہ کوئی باقی نہیں بلکہ ان کو اور ان کے آبا کو دنیا کا ساز و سامان دیا اس دنیا کے نشے میں مست ہو کر یہ توحید کے منکر بن بیٹھے حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا قرآن ورسول مبین اور رسول آ گیا ان کے پاس حق آیا ورسول اور رسول آیا. تفسیر مدارک, حق سے مراد القرآن, رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبین للتوحید, رسول آیا جو توحید کو بیان کرنے والا ہے, توحید کو بیان کرنے والا رسول آ گیا. یہ دنیا کے ساز و سامان میں مست ہو گئے, مغرور ہو گئے, ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے دو کام کیے, ایک توہین قرآن کی, دوسری توہین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولما جاءہم توہین قرآن, آگے علی رجل من القریتین عظیم, توہین رسول. یہ مشرک جو توحید کو قبول نہیں کر رہے, یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل کا پتہ نہ ہو, بلکہ صرف دنیا پر یہ مغرور ہو گئے. اور مغرور ہونے کا پھر نتیجہ کیا نکلا, پیغمبر کی بھی توہین کرنے لگے اور قرآن کی بھی توہین کرنے لگے. ولما جاءہم الحق, جب ان کے پاس آ گیا حق قرآن, قالوا, تو کہنے لگے, ھذا سحر, یہ تو جادو ہے جی, ھذا سحر, یہ تو جادو ہے, یہ قرآن کی توہین. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ, اور بے شک ہم تو اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں, یہ جادو ہے, ہم اس جادو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ توہین قرآن. آگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ, یہ شکوا, اور اس میں آ رہی ہے توہین رسول. لولا نزل ھذا القرآن, کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن, الا رجل من القریتین عظیم, الا رجل عظیم, یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا کسی رجل عظیم پر. من القریتین, دو شہروں میں سے, دو شہر مکہ اور طائف, مکہ اور طائف میں کوئی عظیم رجل ہوتا, دنیا کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے عظیم ہوتا, مالدار ہوتا, بہت بڑا غنی ہوتا, اس پر یہ قرآن نازل کیا جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ رجل عظیم نہیں ہے, اس پر قرآن کیوں آیا ہے؟ کسی رجل عظیم پر آتا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے. یہاں ایک سوال کا جواب سمجھو. سوال یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ تو تھا کہ پیغمبر نور ہوتا ہے, وہ تو بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, تو یہاں کیسے آ رہا ہے اللہ رجل, کہ اگر رجل عظیم پر قرآن نازل ہوتا تو رجل عظیم کو ہم پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہو جاتے, جبکہ ان کا تو عقیدہ تھا وہ بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جواب یہ ہے کہ اصل عقیدہ تو ان کا یہی تھا کہ پیغمبر نور ہوتا ہے, بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. بشریت میں اور نبوت میں منافات سمجھتے تھے, بشر ہے تو نبی نہیں ہے, نبی ہے تو بشر نہیں ہے, اصل عقیدہ تو ان کا یہی تھا. لیکن اللہ سبیل تنزل, اللہ سبیل تنزل وہ کہتے تھے, اگر چلو بشر ہی پیغمبر بن کے آنا ہے تو کم از کم بشر کیسا ہو, رجل عظیم ہو نا, عام رجل تو نہ ہو, کیا ہونا چاہیے, رجل عظیم ہونا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے کہا یہ علی سبیل تنزل ہے, اصل عقیدہ ان کا وہی تھا کہ وہ بشریت اور نبوت میں منافات سمجھتے تھے. ان کا عقیدہ تھا بشر ہے تو نبی نہیں ہے, نبی ہے تو بشر نہیں ہے, یہ جو انہوں نے کہا یہ علی سبیل تنزل. علی رجل من القریتین عظیم, اصل عقیدہ بشریت اور نبوت میں منافات کا تھا, یہ قول بر سبیل تنزل و تسلیم ہے. عظیم, سوال پیدا ہوتا ہے دوسرا کہ پیغمبر اللہ نے جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سارے پیغمبر معاشرے میں بڑے معزز خاندانوں سے اللہ نے بھیجے ہیں. جب معزز خاندانوں سے بھیجے ہیں تو وہ عظیم تو ہوئی ہے. پیارے پیغمبر بھی بڑے معزز خاندان سے ہیں, اور اسی طرح مال اور دولت کے اعتبار سے بھی پیغمبر اگرچہ بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے لیکن درمیانے درجے کا اللہ پاک ان کو مالدار بناتا ہے. تو اس اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بہت بڑا شریف اور معزز, اور جتنا عام طور پہ درمیانے طبقہ متوسط طبقہ کے پاس مال دولت ہوتا ہے اس انداز کا مال دولت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. تو پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ رجل عظیم پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ جواب سمجھو, جواب یہ ہے, ایک ہے متوسط طبقہ کی مالداری جتنی عام ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے, یہ عظیم سے مراد وہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے بہت بڑا مالدار ہو, بہت بڑا مالدار ہو, بات سمجھے. تو یہاں پر عظیم سے مراد عام طور پہ جتنا چاہو جلال, جتنا مال منال, جتنا مقام معاشرے میں ہونا چاہیے, وہ تو ہر پیغمبر کا تھا, ہمارے پیارے پیغمبر کا بھی تھا. یہ عظیم سے مراد وہ مراد نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں بہت بڑا امیر ہونا چاہیے تھا. یہ لفظ عظیم پہ آپ کے پاس یہ عبارت لکھی ہوگی کہیں, بقدر ضرورت چاہ کی نفی نہیں. اس طرح حدیث میں ہے, قزا لے کر رسول و تب آصفی قوم, ہاں بلکہ طرفوں کے درجہ کی نفی ہے. یہاں جو نفی عظیم میں طرفوں کا درجہ, بہت اونچا درجہ مالداری کا, وہ مراد وہ لیتے تھے کہ پیارے پیغمبر نے مالداری کا وہ بڑا درجہ نہیں ہے, باقی عام ضرورت کے مطابق جتنا درجہ ہونا چاہیے اتنا درجہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, اور ہر پیغمبر کے پاس اتنا درجہ رہا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ طرفوں کے انداز میں, بہت زیادہ مالداری کے انداز میں. لولا ان نزل ھذا القرآن, اب اس کے اندر توہین رسول, پہلے توہین قرآن, اب کیا آ گیا؟ توہین رسول. اب کالو میں آیا شکوہ, اللہ پاک ان کی اس نامناسب بات کو نقل کرتے ہیں بطور ناراضگی کے. اللہ پاک ناراضگی کا اظہار فرما رہی ہیں کہ یوں تو ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. اہم یقسمون, جواب شکوہ, جواب شکوہ. ہم یقسمون رحمت ربک, کیا وہ تقسیم کرتے ہیں اپنے رب, تیرے رب کی رحمت کو؟ رحمت سے مراد رحمت خاص, اور رحمت خاص نبوت ہوتی ہے. جو اللہ کی خاص رحمت ہے یعنی نبوت, اس نبوت کو وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ یہ میری خاص رحمت تم جسے چاہو دے دو, اور پھر وہ کہیں جی ہم رجل عظیم کو نبی بنائیں گے اور اس کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں بنائیں گے. کیا ان کو اللہ پاک نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی خاص رحمت کو تقسیم کریں؟ واضح بات ہے یعنی اللہ پاک نے یہ اختیار نہیں دیا. اہم یقسمون, کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک, آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتی ہیں وہ؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے اللہ کی خاص رحمت کے تقسیم کرنے کا؟ نحن قسمنا, علت عدم تفویض, علت عدم تفویض, یعنی ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں, اس کی آگے علت آ رہی ہے. اللہ کہتا نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہی نے تقسیم کیا ان کے درمیان ان کے گزران کو دنیا کی زندگی میں، جو دنیا کی زندگی میں ان کا گزران ہے، انہوں نے زندگی گزارنا ہے، کتنا ان کو رزق دینا ہے تے کتنا نہیں دینا ہے، کسی کو کتنا ملنا ہے کسی کو کتنا ملنا ہے، یہ ان کے گزران کو ہم ہی نے تقسیم کیا، اور یہ لوگ تو اپنے گزران پہ کے مالک بھی نہیں ہیں، اپنی معیشت کے مالک بھی نہیں ہیں، ان کی اپنی معیشت بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب وہ ہاتھ میں نہیں ہے اور اس کے یہ مالک نہیں ہے تو اللہ کی خاص رحمت کے یہ مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ علت عدم تفویض، جو اپنی معیشت کا مالک نہیں وہ اللہ کی رحمت کا مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں ہم تقسیم کا یہ تقسیم کرنا چاہتی ہیں، یہ تو اپنے گزران کو تقسیم نہیں کر سکتے، یہ تو اپنی معیشت کے مالک نہیں ہے، جو اپنی معیشت کا مالک نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ نحنو قسمنا، یہ قسم نا کا جو نا ضمیر تھا اس کو اللہ پاک نے مقدم کر کے مرفوع منفصل کر کے ذکر کر دیا نحنو، یہ جو مسند لے فعل سے مقدم کر دیا جائے تکرار اسناد ہو جاتا ہے اور اس میں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ ہم ہی نے تقسیم کیا، ہم ہی نے تقسیم کیا ان کی معیشت کو، ان کو تو اپنی معیشت کا اختیار نہیں ہے، جسے اپنی معیشت کا اختیار نہیں تو اسے اللہ کی رحمت کا بطریق اولا اختیار نہیں ہے۔ ہم ہی نے تقسیم کیا ازل میں، یعنی ہم نے ازل سے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، یہ معیشت کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے، وہ ہم ہی نے فیصلہ کر دیا۔ جب وہ فیصلہ ہم کرتے ہیں تو رحمت والا فیصلہ بھی ہم خود کریں گے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ اپنی معیشت پر قادر نہیں ہے، اپنی معیشت پر قادر نہیں ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہوگا ان کی معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آیا میری رحمت ان کے ہاتھ میں ہے؟ ان کی معیشت ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ میرے ہاتھ میں ہے، تو میری رحمت ان کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ میری رحمت میرے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں تو ان کی اپنی مشیت نہیں ہے، یہ تو معیشت نہیں ہے، اپنی معیشت کے مالک نہیں ہے۔ کرنے آئے ہیں میری آشفتہ حالی کا علاج، بکھرے ہوئے جو گیسو اپنے بنا نہ سکے، اور جو اپنے بکھرے ہوئے گیسوں کو سنوار نہیں سکتا وہ دوسروں کی پریشان حالی کا علاج کیا کرے گا؟ کرنے آئے ہیں میری آشفتہ حالی کا علاج، بکھرے ہوئے جو گیسو اپنے بنا نہ سکے۔ سمجھے؟ خاک بل نکال لیں گے یہ میری قسمت کے، اور جن سے اپنے زلفوں کے بل سنوارے نہ گئے، خاک بل نکالیں گے وہ میری قسمت کے جن سے اپنی زلفوں کے بل سنوارے نہ گئے۔ جو اپنی زلف کے بل صحیح نہیں کر سکتا وہ ہماری قسمت کے فیصلے کیا کرے گا؟ وہ سمجھے؟ وہ جس کے ہاتھ میں معیشت کا اختیار نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اللہ کی خاص رحمت نبوت کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ ورفعنا بعضہم فوق بعض، اس معیشت میں پھر ہم نے درجے بنائے، بعض کو بعض پر بلند کیا۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ، بعض بنا لیں بعض کو سُخْرِيًّا، نوکر، خدمتگار، تاکہ نظام درست رہے۔ معیشت ہمارے اختیار میں، معیشت میں کسی کو زیادہ مالدار بنایا، کسی کو تھوڑا مال دیا، کس کی غریب بنایا، تاکہ کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی مملوک کوئی مالک، کوئی نوکر کوئی مالک، یہ اس طرح نظام تاکہ چلتا رہے۔ آگے ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت، یہاں سے وہی خاص رحمت یعنی نبوت، وہ تو بہتر ہے ما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں، جو یہ سارا دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لو تو اللہ کی خاص رحمت نبوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سارا مال جمع کر لو، ان کے پاس تو سارا ہے نہیں، تھوڑا بہت ہے، اور وہ تھوڑا بہت بھی ان کا نہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے دیا، تو یہ تھوڑے مال کے مالک نہیں. اور ہماری رحمت خاص کا تو قانون یہ ہے کہ اگر ان کا سارا مال و متاع آ جاتا تو رحمت کا مقابلہ نہ ہوتا، تو تھوڑا سا مال بھی طریقے اولا رحمت کا مقابل نہیں بن سکتا، اور تھوڑا سا مال بھی ان کے پاس ان کا اپنا نہیں، ہمارا عطا کیا ہوا ہے، تو ہماری رحمت کا اختیار ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ولولا ان یکون الناس، متعلق بشکوا، متعلق بشکوا، اس میں اللہ پاک مال کی حقارت کو بیان کر رہا ہے کہ مال کچھ شے نہیں ہے، جو کچھ شے نہیں ہے حقیر ہے، اس کا اختیار نہیں. تو رحمت وہ تو بڑی اونچی شان والی ہے، رحمت خاص، اس کا اختیار بھی طریقے اولا نہیں ہے. ولولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، حقارت مال آ رہی ہے، یکون الناسوں کے ہو جاتے لوگ امتم واحدہ، ایک امت، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک امت بن جائیں گے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایک بن جائیں گے، سمجھے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک بن جائیں، اللہ بھی. ولولا یکون الناسوں امتم واحدہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کیا ہو جائیں گے، یا مطلب یہ اتحاد اللہ بھی نہیں چاہتا، اللہ بھی کہتا لڑتے رہے. سمجھو ذرا بات کو، یا امتم واحدہ، ایک امت یعنی کفر والی امت، سارے کافر بن جائیں اللہ نہیں چاہتا، بس سمجھے، اللہ اس پر راضی نہیں ہے کہ سارے کافر بن جائیں. ولولا ان یکون الناس امتم واحدہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے سارے لوگ ایک امت، ایک امت کیا، ان یجتمعوا علی الکفر، ان یجتمعوا علی الکفر، تفسیر مدارک، سارے کافر بن جائیں گے، اور سارے کافر بن جائیں اللہ راضی نہیں. اور سمجھو سمجھو، اللہ اتحاد کا مخالف نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے اتحاد ہو، اللہ خوش ہوتا ہے اتحاد ہو، لیکن اتحاد توحید پر ہو، اتحاد توحید پر ہو. یہاں کون سا اتحاد آ رہا ہے؟ کفر والا اتحاد. یہ کفر والا اتحاد نہ ہو کہ مشرک بھی مبید بھی سارے ایک بن جائیں، وہ سمجھے، ایک بن جائیں، سارے کافر بن جائیں، سارے مشرک بن جائیں، اس پہ اللہ راضی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے مشرک بن جائیں گے، سارے توحیدی تو بن جائیں تو اللہ سارے پیغمبر بھیجتا ہی اس لیے رہا کہ لوگ سارے توحیدی بن جائیں، پر اللہ پاک کسی کو مجبور نہیں کرتا، اللہ اختیار دیتا ہے، اپنی مرضی سے توحید کو اختیار کرے یا اپنی مرضی سے شرک کو اختیار کرے، سمجھے. تو اتحاد وحدت یہ محمود چیز ہے، لیکن اتحاد ہونا چاہیے توحید پر، ایمان پر، اسلام پر. وہ تو اللہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سارے توحیدی بن جاؤ، توحید کو چھوڑ کر اور فرقے نہ بناؤ، توحید کو چھوڑ کر اور فرقے نہ بناؤ. وہ تو اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ خود سبق دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لیکن سارے کافر اور مشرک بن جائیں یہ اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک امت ہو جائیں گے، لجعلنا، تو اللہ کہتا ہے ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے منکر ہوتے، جو رحمان کے منکر ہوتے، رحمان کے منکر سرے سے، یا رحمان کی توحید کے منکر، رحمان کی توحید کے منکر، ہم بنا دیتے ان کے لیے لبیوتہم سقفاً، یہ لمن یکفر لمن لمن مبدل منو لبیوتہم بدل، سمجھے، لمن مبدل منو لبیوتہم بدل، اور بدل بھی ہے بدلے استعمال، بدلے استعمال. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کافر بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو کافر ہیں، ان کے لیے جو توحیدیوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے کیا بناتے، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کے لیے چھت ہوتے چاندی کے، بلے بلے، ان کے گھروں کے چھت چاندی کے ہوتے، وہ مہارجا، اور سیڑھیاں وہ بھی کس کی ہوتی، چاندی کی، علیہا یظہرون، جن سیڑھیوں پر وہ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے ہوتے، وسررن، اور چارپائیاں ہوتی، علیہا یتکون، جس پہ وہ ٹیک لگاتے، یہ ساری چیزیں چاندی کی ہو جاتی، کیا ہو جاتی، چاندی کے چھت بھی، چاندی کی سیڑھیاں بھی، چاندی کے دروازے بھی، چاندی کی چرپائیاں بھی، بلے بلے، وزخرفا، وزخرفا، ولآتیناہم زخرفا، زخرفا مفعول بھی، فعل مقدر ہے، لآتیناہم، لآتیناہم، اور لجعلنا پر آئے گا تف، ایک تو بنا دیتے کافروں کے لیے، دوسرا کافروں کو عطا کر دیتے زخرفن سونا، زخرفن سونا، وہ سمجھے، یعنی سونے کے بھی گھر دے دیتے، سونے کی سیڑھیاں دے دیتے، سونے کے دروازے دے دیتے، سونا اور چاندی یوں ہم دے دیتے، اتنا مال و دولت ہم دے دیتے، پر کس کو دیتے، کس کو دیتے، کافروں کو، جو میرے محبوب ہیں ان کو نہیں، ان کو جو میرے مبغوض ہیں، جو اللہ کے ہاں برے ہیں، ان کو دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان نہیں ہے ہر ایک، نہیں ہے کلو ذَلِكَ، یہ سب کچھ سونا چاندی ہم دے دیتے، تو نہیں ہے لَمَّا، مگر ان نافیات، لَمَّا بِمَانَا إِلَّا، نہیں ہے یہ سب کچھ مگر متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا چند دن کا نفع، اتنا سونا اتنا چاندی سب کچھ ہم دے دیتے کافروں کو، تو یہ سارا دنیا کا ساز و سامان، مجھ اللہ سے پوچھو تو کچھ بھی نہیں ہے مگر متاع، چند دن کا فائدہ ہے، نیچے لکھو گا، پھر آخر فنا ہے، پھر آخر فنا ہے، سمجھے، اللہ پاک بتاتا ہے یہ دنیا حقیر ہے، دنیا حقیر ہے، اور حقیر کون ہے، مشرک، حقیر کون ہے، کافر، میں کافروں کو یہ حقیر چیز دے دیتا، حقیر کے لیے حقیر، حقیر کے لیے حقیر، میرے ہاں اس دنیا کے ساز و سامان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، آگے، والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت رب کے پاس ہوتی ان لوگوں کے لیے متقین، جو شرک سے بچنے والے ہوتے، جو شرک سے بچنے والے ہوتے، آخرت میں دیتا اپنے محبوبوں کو، آخرت دیتا اپنے محبوبوں کو، میرے محبوب ہے مومن بندے، موحد بندے، متقی بندے، ان کو میں دیتا آخرت، دنیا میں ساری دے دیتا کافروں مشرکوں کو، لیکن ساری دنیا کافروں مشرکوں کو یہ نہیں دی، بلکہ ایمان والوں کو بھی دی، تاکہ سارے کافر نہ بن جائے، اور سمجھے، خطرہ تھا سارے کیا بن جائیں، کافر، ورنہ میرے ہاں کوئی دنیا کے ساز و سامان کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ حقارت مال، دنیا کی حقارت، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ زَجَرْ مَا تَخْفِیفُ خَرْوِی، زجر ما تخویف و کروی و میاشوان ذکر رحمان، جو اندھا ہو جائے رحمان کے ذکر سے، اندھا ہو جائے ذکر رحمان، رحمان کے ذکر یعنی توحید سے، ذکر رحمان اذا ذکر اللہ وحدہ اسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، سمجھے، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ توحید، توحید والا ذکر، جو توحید والے ذکر سے اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے، یہ توحید کو نہ مانے، اندھا بن جائے، اس پر اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار تو کیا ہو گیا، زجر. اور تخفیف اخروی، یہ تخفیف اخروی آ رہی ہے چونکہ اس میں آگے آ رہا ہے عذاب کا ذکر، اور اس میں نہ ماننے کی وجہ بھی آ رہی ہے. مشرک مانتا کیوں نہیں، مشرک مانتا کیوں نہیں، اس کی وجہ اللہ ذکر کر رہا ہے، جو اندھا ہو جاتا ہے نا توحید سے، تو لقیز لہ شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے، فہو لہ کریم، وہ شیطان اس کے لیے ساتھی بن جاتا ہے، کریم ہر وقت، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے شیطان، کسی وقت بھی شیطان اس کو توحید کی طرف، حق کی طرف، ایمان اور اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا. وہ سمجھے، یہ ہم کیا مقرر کر دیتی ہیں، شیطان مقرر کر دیتی ہیں. بات کو ذرا سمجھو، وہ درجے گزر چکے ہیں گمراہی کے، پہلے مشرک اللہ کی توحید کی آیتوں میں شک کرتا ہے، پھر شک کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، پھر گمراہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتا ہے، جب اللہ کی آیتوں میں جھگڑے کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ شیطان مقرر کر دیتا ہے. وہ سمجھے، یہ شروع میں نہیں ہوتا، یہ شیطان مقرر کب ہوتا ہے، جب ایک آدمی حق کا مقابلہ کرتے کرتے او انتہا کو پہنچ جاتا ہے، توحید کا مقابلہ کرتے کرتے پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ، یہ بندہ نہیں رہا، یہ شیطان بن گیا، اس لیے اس کے ساتھ شیطان کی یاری لگا دو، یہ بھی شیطان تھے وہ بھی شیطان. وہ سمجھے، نقیز لہو شیطانا فہو لہو کریم، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، مشغلہ شیاطین، وہ جو شیطان اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، پھر یہ سارے شیطان مل گئے، مشرک مولوی بھی، مشرک پیر بھی، وہ سمجھے، مشرک مولوی بھی، مشرک پیر بھی، اوپر سے ان کا بابا شیطان بھی، سارے اکٹھے ہو گئے. پھر اکٹھے ہو کے ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے، لَيَصُدُّونَهُمْ، وہ شیطان ان کو روکتے ہیں، السبیل، السبیل، سبیل سمرا سبیل اللہ، السبیل، سبیل اللہ، یعنی صراط مستقیم، اللہ کا جو راہ ہے سچا راہ، صراط مستقیم سے شیطان روکتی ہیں، شیطان روکتی ہیں، اور شیطان روک روک کے مشرک کو کہتے ہیں، مشرکہ تو بہت چنگا ہے، وہ سمجھے، شرک کراتی ہیں مشرک سے، اور مشرک کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، تو تو بہت اچھا ہے، تو تو پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے، تو تو وہابی نہیں ہے، تو جیسا کیسا بھی ہو تو یارویں والے بابے کے نام کی یارویں تو دیتا ہے. وہ پھر مشرک کہتا، ہاں واقع تنجی میں تو بہت اچھا ہوں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتی ہیں وہ مشرک کے وہ ہدایت پانے والے ہیں. يَحْسَبُونَ سَمْرَائے تسلط، سمرائے تسلط، وہ جو شیطان مسلط ہو گئے، شیطانوں کے مسلط ہونے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مشرک شرک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انہم مہتدون، وہ ہدایت پانے والا ہے. وہ سمجھے، حتی اذا جانا، یہاں تک جب وہ مشرک آ جائے گا ہمارے پاس، دنیا میں یوں شرک کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، یہاں تک کہ آ جائے گا ہمارے پاس، جانا کے نیچے لکھا ہوگا، اور حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے پاس آ جائے گا اور حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی. تو کالا, تو کالا اس وقت کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین, کاش کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان, وہ جو اس کا ساتھی شیطان ہے اس کے بارے میں کہے گا یہ مشرک, کاش کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان بعد المشرقین, بعد دوری ہوتی, دوری بھی کتنی, مشرق اور مغرب جتنی, مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی, تو میرے قریب ہی نہ آتا, تو میرے قریب ہی نہ آتا, اتنی زیادہ دوری ہوتی. فبئس القرین, پس برا ہے ساتھی, پس برا ہے ساتھی. یوں گویا کہ افسوس کرے گا, یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, دو مشرق نہیں ہے, ایک مشرق تے دوسرا مغرب, تغلیباً کہا گیا مشرقین, تغلیباً مشرقین, مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. او مشرق پیرا, تو مشرق, تو مشرق پیرا, مشرق دے وچ ہوویں آ تے میں مغرب دے وچ ہواں سا. سمجھے, جس طرح شیطانوں کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے اسی طرح مرید پیروں کے بارے میں, جو پیر مشرق ہے, مرید کہے گا او مشرق پیرا میرے نیڑے کیوں آیا سے, کاش کہ تو ہوتا مشرق میں, کاش کہ تو ہوتا او مشرق میں, بریلی ٹکرے میں آ تے میں بکرے چ اسلام آباد چ بہت ال مشرقین. اتنا فاصلہ ہوگا, یوں نادم ہوگا, روئے گا, افسوس کرے گا, نیچے لکھا ہوگا ندامت و تحسر غیر مفید ہوگا. اس دن نادم ہوگا, حسرتیں کرے گا, پر اس دن کی حسرتیں فائدہ نہ دیں گی. اللہ پاک کہتا ہے وہ شرک کرنے والا انسان دنیا میں شرک سے توبہ کر تاکہ قیامت کے دن تجھے حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے. اللہ پاک شرک سے بچائے, گمراہی سے بچائے. گمراہی میں جب انسان بڑھتا ہے تو شیطان اس کے یار بن جاتے ہیں, پھر ہدایت پہ آنے کی کوئی توقع نہیں رہتی. اللہ بچائے, ضد نہیں کرنا چاہیے دین کے مسائل میں, خصوصاً قرآن پاک کے مسائل میں. جب قرآن پاک کی آیات انسان کے سامنے آ جائیں, انسان سمجھے میرا اپنا مسلک غلط ہے, وہ اپنے مسلک کو چھوڑ دے, قرآن کے سامنے جھک جائے, اور اگر ضد کرے قرآن کے مقابل, پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. پھر انسان رو رو کے جاتا ہے, پھر رونا کوئی کام نہیں ہوتا, رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چلو جی آگے, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. عام طور پہ ہوتا یہ ہے مصیبت آ جائے, لیکن مصیبت میں کوئی دوسرا شریک ہو جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے. غم, جب غم کے اندر, مصیبت کے اندر کوئی دوسرا شریک ہو جائے تو غم کیا ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے قیامت کے دن یہ سارے مشرک, مرید کیا تے, پیر کیا تے, عوام کیا تے, دوسرے شیطان کیا, یہ سارے عذاب میں شریک ہوں گے, پر اس دن شرکت کوئی فائدہ نہ دے گی. حالانکہ عام قانون کیا ہے کہ غم کے اندر شرکت کچھ نہ کچھ غم کو کیا کر دیتی ہے, ہلکا کر دیتی ہے. وہ سمجھے, ان المصیبت اذا ہمت ہانت, وہ سمجھے مصیبت آفت ہمت عام ہو جائے, یعنی اس میں دوسرے بھی شریک ہو جائیں تو ہانت ہلکی ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, لیکن اس دن کی مصیبت کوئی کم نہیں ہوگی. دنیا غم تو دیتی ہے, شریک غم نہیں ہوتی. اگر شریک غم ہو جائے تو گویا کہ شریک غم ہونے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ, ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن. کیا نہیں نفع دے گا؟ ینفع کا فائل آ گیا رہا ہے. انکم یہ فائل ہے. انکم فی العذاب مشترکون بے شک تم عذاب میں شریک ہو. یہ عذاب میں شرکت تمہیں آج کے دن فائدہ نہ دے گی. آج کے دن فائدہ اذ ظلمتم یہ علت ہے. یہ علت کیوں؟ اذ ظلمتم اشرکتم تفسیر خازن. اذ ظلمتم اشرکتم تفسیر خازن. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شرک کیا. اس لیے کہ تم نے شرک کیا. اب شرک کر کے جو آ گئے جہنم کی آگ میں, اب شرک کر کے آئے ہو, یہاں پیر بھی مشرک آ جائے مرید بھی مشرک آ جائے, عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. عذاب میں شرکت کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی شاعرہ, بڑی فصیحہ بلیغہ تھی. ایک بھائی تھا اس کا, مر گیا دور جاہلیت میں. رات دن اس کی یاد میں روتی تھی, رات دن اس کی یاد میں روتی تھی. اور اس کی یاد میں بڑے عجیب عجیب اس کے اشعار ملتے ہیں. یہاں پر سید محمود آلوسی نے دو تین ایک شعر اس کے لکھے ہیں, اس میں شرکت غم کا تذکرہ آ رہا ہے. یہی خنساء جب مسلمان ہو گئی, جب مسلمان ہو گئی, تین بیٹے شہید ہو گئے, اس نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں, اگر اللہ کی راہ میں انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا ہے, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے. دور جاہلیت کا اور دور اسلام کا فرق سمجھو. دور جاہلیت میں ایک بھائی کے غم میں رات دن روتی ہے, لیکن دور اسلام میں اب اسلام کی قدر اور قیمت سے آگاہ ہو چکی ہے. اس لیے کہتی ہے باپ نہیں بیٹا, باپ نہیں بھائی نہیں, بیٹے چلے جائیں ایک نہیں دو نہیں تین چلے جائیں, بے شک چلے جائیں اسلام کے لیے چلے جائیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں. یہ دور اسلام کا فرق ہے. دیکھو جب دور جاہلیت میں تھی, کہتی ہے یذکرنی طلوع الشمس سخرن, یہ پہلا مصرع ہے. یذکرنی طلوع الشمس سخرن, سخر اس کے بھائی کا نام تھا سواد خے. سخرن سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے اپنے بھائی کی یاد تازہ کرا دیتا ہے. یذکرنی طلوع الشمس سخرن واذکرہ بکل مغیب شمسی, واذکرہ بکل مغیب شمسی. سورج جب طلوع ہوتا ہے مجھے بھائی کی یاد ستاتی ہے, پھر سارا دن روتی رہتی ہوں روتی رہتی ہوں. واذکرہ بکل مغیب شمسی, سورج جب غائب ہوتا ہے تب بھی میں بھائی کو یاد کر رہی ہوتی ہوں, باپ بھائی کی یاد میں رو رہی ہوتی ہوں. یہ اس کا حال ہے. سورج طلوع ہوا رونا شروع کیا, میرا بھائی سخر ایسا تھا, میرا بھائی سخر ایسا تھا, ہائے او میرا سخرا. سور پورا دن رو رہی ہے. دور جاہلیت میں سورج کے طلوع ہونے سے رونا شروع ہوئی, سورج کے غائب ہونے تک روتی رہی. یذکرنی طلوع الشمس سخرن واذکرہ بکل مغیب شمسی. آگے کہتی ہے ولولا کثرت الباقین حولی, ولولا کثرت الباقین حولی الا اخوانہم لقتلت نفسی. کہتی ہے کثرت الباقین, باقین بقا یبکی سے, رونے والے کئی ہیں, رونے والے کئی ہیں, میں اکیلی نہیں رو رہی, رونے والے کئی ہیں. اللہ اخوانہم اپنے بھائیوں پہ, جس طرح میرا بھائی مر گیا کئی اور بھی عورتیں ہیں جن کے بھائی مر گئے, جن کے بھائی, صرف میرا بھائی نہیں مرا, اس غم میں میرے ساتھ اور بھی شریک ہیں. کہتی ہے ولولا کثرت الباقی نہ ہولی, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت رونے والے ہیں, اس رونے میں غم کرنے میں میرے ساتھ کئی شریک ہیں, اگر یہ شرکت نہ ہوتی ولولا کثرت الباقی نہ ہولی, اللہ اخوانی لقتلت نفسی, وہ اپنے بھائیوں کو رو رہی ہیں, میں اپنے بھائی کو رو رہی ہوں, اگر یہ شرکت غم نہ ہوتی لقتلت نفسی, تو میں اپنی جان کو قتل کر دیتی. لیکن جب دیکھتی ہوں کہ یہ صدمہ صرف مجھے تو نہیں پہنچا, اوروں کو بھی پہنچا ہے, تو اور اپنی جان کو قتل نہیں کرتے تو میں کیوں قتل کروں؟ سمجھے, شرکت غم سے کیا ہو گیا, غم ذرا کچھ ہلکا ہو گیا. ولولا کثرت الباقی نہ ہولی, اللہ اخوانہم لقتلت نفسی. آگے کہتی ہے وما یبکون مثل اخی ولکن, وما یبکون مثل اخی ولکن ماں جب کو نہ مسلا مس اخی, وہ بھی روتی ہیں رونے والے, لیکن ان کے بھائی میرے بھائی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے بھائی بھی فوت ہوئی ہے, لیکن میرا بھائی بہت اونچے مقام والا تھا, لیکن اب کیا کروں, بس صرف ان کے ساتھ مل کے افسوس کر کے اپنے آپ کی تعزیت کرتی ہوں, صبر دلاتی ہوں, صبر دلاتی ہوں اپنے آپ کو. کہتی ہے وما یبکون مثل اخی ولکن, وما یبکون مثل اخی ولکن اعزن نفسا, اعزی عزا یعزی تعزیتن, تعزیت کرنا, صبر دلانا, اعزن نفسا, میں اپنے نفس کو صبر دلاتی ہوں, تعزیت کرتی ہوں اپنے نفس کی. وہ اصل نفس ان ہو بتاسی, وہ سمجھے افسوس کرنے سے, افسوس کرنے کے ساتھ اپنے نفس کو صبر دلاتی ہوں. تو یہاں پر کیا ہے, شرکت غم ہو جائے تو غم کچھ ہلکا ہو جاتا, لیکن اللہ کہتا ہے وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. او مشرکو, عذاب میں شریک ہو گے, پر یہاں پر عذاب میں شرکت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی. اِذْ ظَلَمْتُمْ, کیوں, اس لیے کہ تم مشرکو, اس لیے کہ تم, افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. زجر, افأنت تسمع الصم, کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو, کیا آپ سنا سکتے ہیں, کیا مطلب سنا سکتے, کوئی نہیں, او تهدي العمي, یا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو, یعنی دکھا سکتے نہیں. ومن کان فی ضلال مبین, جو ظاہر گمراہی میں مبتلا ہو, کیا اس کو ہدایت دے سکتے ہیں, یعنی ہدایت دے سکتے کوئی نہیں, ہدایت دے سکتے, یہ زجر آ رہی ہے. سمجھو, سم اور ہم, کافر سنتے نہ تھے, کافر سنتے نہ تھے, اوروں کو سننے دیتے نہ تھے, اس پر اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. زجر ہے, سمجھے, زجر ہے, زجر کیا بنا, سمجھو, اے میرے پیارے پیغمبر, آپ تو سناتے ہیں, پر یہ مشرک اتنا پلیت ہے, یہ قرآن کو سنتا کوئی نہیں, سننے دیتا کوئی نہیں. قرآن کا نہ سننا بہرا بن جانا, قرآن کی راہ کو نہ دیکھنا اندھا بن جانا, اور سمجھے قرآن کی راہ کو نہ دیکھنا اندھا بن جانا، قرآن کی بات کو نہ سننا بہرا بن جانا، اس پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اور سمجھے یہ کیا ہے زجر، یہ کیا ہے افانت تسمعوا الصم، کیا آپ سنا سکتی ہیں؟ نچلے کا ہے جب ان کی یہ حالت ہے، جب ان کی یہ حالت ہے کہ یہ بہرے ہیں، جب ان کی یہ حالت ہے کہ یہ کیا ہے بہرے ہیں، تو میرے پیارے پیغمبر بہروں کو کون سنائے؟ بہرا تو سن سکتا، بہرا تو سن سکتا کوئی نہیں. اوتا دلوم یہاں، ان کی حالت یہ ہے کہ اندھے ہیں اور اندھے کو کوئی دکھا سکتا نہیں، اندھا دیکھ سکتا، دیکھ سکتا، بہرے کو سنا سکتا نہیں، بہرا سن سکتا، اندھے کو دکھا سکتا نہیں، اندھا دیکھ سکتا. پر یہاں مردہ نہیں آیا، مسئلہ آ رہا ہے، وہاں آئے گی بات. جب کہو گے نا سنا سکتے نہیں بیروں کو نہ مردوں کو، ہمارا فریق مخالف کہے گا وہ جی سنا نہیں سکتا نا، سنتے تو ہیں، سنا نہیں سکتا پر سنتے تو ہیں. ان کا منع یہاں کرو، بہروں کو سنا نہیں سکتا، بہرے سنتے تو ہیں، اندھوں کو دکھا نہیں سکتا، اندھے دیکھتے تو. ہاں جب مولوی ضد میں آ جائے تو ایسا کرتا ہے، وہ جی سنا نہیں سکتا پر سنتے تو. اس لیے اللہ پاک مثال ایک نہیں دیتا مردہ، اللہ پاک مردہ بھی کہتا ہے، بہرا بھی کہتا ہے، اندھا بھی کہتا ہے، وہ سمجھے، تاکہ شیخ الحدیث صاحب تاویل نہ کر سکے. وہ سمجھے اس نے تاویلیں کرنی ہیں جی، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی کوئی نہیں، آپ سنا نہیں سکتے جی، وہ سنتے تو ہے نا. اللہ پاک کہتا ہے ذرا توجہ کرنا، بہرے کے بارے میں ذرا کہے، اندھے کے بارے میں کہے کہ یہ بھی سنن، یہ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. پھر لوگ تینوں پاگل خانے چ داخل کران گے. اف انت تسمع الصم او تهدي العمیا، نیچے لکھا ہے یعنی ان کی ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں. وہ سمجھے بہرے کو ہدایت دینا، اندھے کو ہدایت دینا، ضلال مبین میں مبتلا ہو اس کو ہدایت دینا، میرا پیارا پیغمبر آپ کو ہدایت دینے کا اختیار کوئی نہیں، کوئی نہیں. پر مشرق پھر بھی کہے گا نہیں جی مختار کل، مختار کل جی، اللہ اختیار دے چڑیا ہے سب کچھ کر سکتے نے، اور اللہ کہتا تھا اختیار کوئی نہیں. آگے آؤ، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ تَخْفِيفُ دُنْيَوِي، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تَخْفِيفُ دُنْيَوِي، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، میرے پیارے پیغمبر ہم تجھے لے جائیں، ہم تجھے، نیچے لکھا ہے بِأَنُّ مِیتَكَ، تفسیر معالم، تفسیر خازن، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر خازن، ہم آپ کو لے جائیں یعنی موت دے دیں، ہم آپ کو لے جائیں یعنی موت دے دیں، ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، یعنی عذاب ضرور ہوگا، کب ہو. اے میرے پیارے پیغمبر آپ بھی زندہ موجود ہوں، آپ کی زندگی کے اندر ہم ان کو عذاب دیں، یا آپ کی زندگی ختم کر دیں، آپ کو دنیا سے لے جائیں اور بعد میں ان کو سزا دیں، جیسے بھی ہوگا ہم ان کو سزا ضرور دیں گے، خاکب ہو. اما نذهبن بکا، یا تو آپ کو لے جائیں گے اور ان کو سزا دیں گے، او نرینک، یا آپ کو دکھائیں گے، لے کے نہ جائیں گے، اور سمجھے لے کے نہ جائیں گے، دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے، اللذی وعدناہم وہ عذاب جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا. نیچے لکھا ہوگا مثل یوم بدر, ہم آپ کی زندگی کے اندر عذاب ان کو دیں, فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, تو ہم قادر ہیں, تو ہم آپ کی زندگی میں عذاب دیں جیسے یوم بدر میں دے دیا, ہم قادر ہیں. آپ کی زندگی میں نہ دیں, آپ کو دنیا سے لے جائیں اور بعد میں سزا دیں, تب بھی ہم قادر ہیں, تب بھی ہم سمجھے. یہاں بھی سنت اختیاق ہے, نوریلنا اس کا مقابل نزبنا نہیں, نزبنا کا مقابل نوریلنا نہیں, نزبنا کا مقابل نہ لے جانا, نزبنا لے جائیں آگے آؤ یا نہ لے جائیں, اور آگے نوریلنا دکھائیں, اور پہلے کیا آئے گا نہ دکھائیں نہ, اور سمجھے دونوں چیزیں ہم سمجھو, نزبنا کے مقابل نورینا میں سمجھو نہ لے جائیں, نہ لے جائیں آپ کو دکھائیں, نہ لے جائیں, نہ لے جائیں, کیا لے جانا مراد کیا نیچے لکھ دیا, انمیتا کا موت نہ دیں دکھائیں, وہ سمجھے موت نہ دیں دکھائیں, تو نورینا کے مقابل ادھر آؤ نزبنا میں, نورینا نہ دکھائیں, دکھائیں یا نہ دکھا, موت دے دیں تو نہ دکھائیں, موت دے دیں تو نہ دکھائیں, سمجھو موت دے دیں تو نہ دکھائیں, موت آ گئی تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے, او نورینا کا موت نہ دیں تو ہم آپ کو دکھائیں, سمجھے موت آ گئی تو دیکھنا سننا کوئی نہیں, موت نہ آئے تو دیکھنا سننا ہو سکتا ہے, اما نزابن بکا فإنا منہم منتقمون او نرینک الذی وعدناہ فإنا علیہم مقتدرون. اے میرے پیارے پیغمبر, آپ کی زندگی کے اندر عذاب دیں یا زندگی کے بعد عذاب دیں, جیسے دے ہم عذاب دینے پہ قادر ہیں. سونیا انہاں نو سدھا ضرور کرنا ہے, انہاں نو عذاب ضرور دینا ہے, ہاں تہاڈی زندگی دے اندر ہوئے یا تہاڈی زندگی تو فرق کیا ہوگا, زندگی میں عذاب ہوگا آپ دیکھیں گے سنیں گے, موت کے بعد عذاب ہوگا آپ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے. فستم سے ایک دلیل وہی, دلیل وہی فستم سے ایک مضبوط پکڑ میرا پیارا پیغمبر, باللذی اس پہ حکم نامہ توحید والے کو, فد اللہ مخلصین اللہ الدین, سمجھے اس توحید کے مسئلے کو مضبوط پکڑ میرا پیارا پیغمبر, وہی اہلے کا جو آپ کی طرف وحی کیا کہ انا کلا صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پہ ہیں, آپ صراط, یہ دلیل وحی, وانہ لذکر لکا, اور بے شک یہ قرآن لذکر لکا, ذکر ہے نصیحت تیرے لیے, والے قوم کا آپ کی قوم کے لیے, آپ کے لیے بھی نصیحت, آپ کی قوم کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی نصیحت, آپ کی قوم کے لیے بھی, ایک معنی. دوسرا معنی لذکر شرف, شرافت, یہ قرآن شرافت ہے, عزت ہے آپ کی, آپ کی قوم کی, قرآن آپ کو اللہ نے دیا, آپ کی قوم کو اللہ نے نصیب کیا, یوں اللہ پاک نے تمہیں عزت دی شرافت دی, وہ سمجھے انہو لذکر لکا, اور یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے, آپ کی قوم کے لیے, وسوف تسألون, ان قریب تم سوال کیے جاؤ گے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کی یا نہ کی, وہ سمجھے ان قریب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ سمجھے آپ ان قریب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا, مرنے کی دیر ہے, ہم پوچھیں گے کہ قرآن کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا, قرآن کے مطابق ایمان رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا, وہ مرنے کی دیر ہے, سوف تسألون, تم سے سوال کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں وہ جی عالم غیب, حاضر ناظر سمیع بصیر مختار کل, وہ جی ان مسئلوں کی کوئی قبر میں پوچھ ہوگی, پوچھ ہوگی ان مسئلوں کے بارے میں کوئی پوچھا جائے گا, بلے بلے قبر میں تو پوچھا جائے گا, چلے لگائے تھے یا نہیں لگائے تھے, وہ پوچھا جائے گا. یہ تو نہیں پوچھا جائے گا جی قرآن کو مانا تھا یا بلے بلے. اللہ اس لیے کہتا ہے سوف تسألون, وہ چلوں کی پوچھ نہیں ہوگی پر قرآن کی پوچھ ہوگی. قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, سمجھے؟ تے قرآن پڑھنا کوئی نہیں, کتاب پڑھی جائے گی. سر نیچے رکھ کے بیٹھ گئے جی, قرآن پڑھا جائے بھاگ جائیں گے, درس قرآن ہو بھاگ گئے. تے مولوی صاحب کی کتاب پڑھی گئی تو سر گرا کے بیٹھ گئے. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. پھر خامخواہ لوگوں میں شبہات پیدا کریں گے, او جی قرآن اے مولویاں رولے پائے نے, اختلاف پائے نے جی, حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں, غیب جانتے ہیں یا نہیں ہیں, فلاں کرتے ہیں یا نہیں ہیں. دیکھو جی مولویوں نے اختلاف ڈال, چھوڑو مولویوں نے اختلاف ڈال دینے, وہ قرآن درس نہ دیتا کرو, اختلاف پیدا ہوتا ہے, توڑ پیدا ہوتا ہے, جوڑ رکھو. بلے بلے. اللہ پاک کیا کہتے ہیں, توجہ کرو میرے دوستو, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ضد نہیں کرنا چاہیے. جماعت کا مخالف کوئی نہیں ہے, جماعت میں بعض افراد جو اس قسم کی غلط باتیں کہتی ہیں ان غلط باتوں کے مخالف ہیں, سمجھے؟ غلط بات جس جماعت میں آ جائے غلط بات غلط ہے. اگر قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے تو غلط ہے, خواہ جماعت کوئی ہو, سمجھے؟ اسی طرح حاضر ناظر وغیرہ یہ مسائل جو قرآن پاک کے مسائل ہیں, یہ مسائل نصوص قطعیہ کے مسائل ہیں, ان مسائل کے بارے میں کہنا جی اختلاف نہیں ڈالنا چاہیے. پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ پیغمبر یہی مسئلہ توحید سناتے تھے. ادھر کہتے ہیں جی پیارے پیغمبر کے مبارک طریقے ہمارے اندر آ جائیں, ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو بات ہوگی. ٹھیک ہے جی, اب پیارے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا جی؟ وہ تو پیارے پیغمبر تو قرآن سناتا تھا, سناؤ ذرا قرآن پتہ لگے, قرآن سناؤ ذرا پتہ لگے. قرآن خود پڑھتے نہیں, خود پڑھتے نہیں, چالیس چالیس سال گزار لیں, بے شک تیس تیس سال گزار لیں, قرآن پاک ان کے سامنے رکھ دو, ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا, ایک رکوع کا ترجمہ نہیں آتا. تو چلو کم از کم جو ایک چلہ نہیں, دو چلے نہیں, سات چلے لگا چکا ہے, چار چلے لگا چکا ہے, اب کہو یہ کافی کچھ پڑھ چکا ہے, اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک حامیم مومن یاد کرے گا. ایک حامیم, یہی ہے حامیم زخرف. یہ سات حامیمیں جی پڑھنا ضروری ہیں, سات حامیمیں پڑھنا ضروری ہیں, چونکہ پرانے پورے قرآن پاک کا کیا ہے یہ خلاصہ اور نچوڑ ہیں. لیکن نہیں جی نہیں دی, وہ جی اختلاف پیدا ہوتا ہے نا جی, وہ جی جوڑ ختم ہو جائے گا. خدا کے مدر کہتے ہیں جی نبی پاک کے طریقے, وہ نبی پاک تو قرآن سناتے تھے. نبی پاک اگر کوئی غلطی ہے, غلطی کی اصلاح کرنا ضروری ہے. مصیبت یہ ہے آج کل سیدھی بات کہو تو لوگ کہتے ہیں جی وہ جی مخالف نے, او بھائی ہم سیدھی بات کہتے ہیں, سیدھی بات نہ ہو ہمیں سمجھاؤ, غلط بات ہم کہیں تو ہمیں بتاؤ, ہم اپنی غلطی مانیں گے, لیکن ہم صحیح بات کہیں تو وہ تو مانو نا جی. قبر میں کوئی اس کی پوچھ ہوگی, قبر میں اس کی پوچھ ہوگی کہ غیر اللہ کو پکارتے تھے نہ پکارتے تھے, حاضر ناظر سمجھتے تھے نہ سمجھتے تھے, مختار کل سمجھتے تھے نہ سمجھتے تھے. بھائی یہ مسئلے قرآن میں نہیں ہے, جب قرآن میں ہے تو اللہ کیا کہتا ہے وسوف تسألون. اس آیت کو یاد رکھنا, وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ قرآن سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا, قرآن کے مطابق عقیدہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا, قرآن کو پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. سمجھے, چلے لان والے ہو قرآن نو بھی پڑھو, چلے بھی لاؤ پر قرآن نو بھی. ہاں وسوف تسألون, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. وسوف تسألون پندرہ پارے میں کس طرح ہے, قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, درخواست کرے گا, ان قومی ان اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول وقال آگے یا رب آگے ان قومی آگے اتخذوا آگے حاضل قرآن حاضل قرآن اچلے چھوڑے نے. پیغمبر یہ نہیں عرض کرے گا, پیغمبر کیا کہے گا, قرآن کو مہجور کر دیا, قرآن کو مہجورن مہجورن مہجورن, قرآن ہجرت کر جا, قرآن ساڈے چلیاں چ تو نہیں آ سکدا, ساڈے چلیاں چ نہیں آ سکدا, جا جا جا مہجورا. پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا جو قرآن چھوڑے گا, اس لیے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت, قرآن کو چھوڑنے کی اجازت, قرآن پڑھو پڑھاؤ, اصل چیز یہی ہے, اصل ایمان وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے. وہ سمجھے قرآن کیا کہتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, ان الذین اور جن جن کو پکارتے ہو نبیوں ولیوں کو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, یہ کیا کہیں گے, دکان سے کچھ نہیں ہوتا, مکان سے کچھ نہیں ہوتا, ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی دکان کے نام کے کسی نے کہا ہو, دکانے تیرے نام دا بکرا, ملازمت تیرے نام دا بکرا تے چترا, اور دکانوں کو کوئی معبود نہیں بناتا, اپنے کاروبار کو کوئی معبود نہیں بناتا, معبود بناتا ہے نبیوں ولیوں کو. پیغمبروں کا طریقہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو نا نبیوں ولیوں کی, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور چلے لگانے والا ذرا تو بھی اعلان کر, اور جن کو تم پکارتے ہو نبیوں ولیوں کو, وہ نبی ولی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ نہ کہ دکان نہیں کر سکتی, مکان نہیں کر سکتا, ملازمت نہیں کر سکتی, ذرا کہنا کہ نبی نہیں کر سکتے, ولی نہیں کر سکتے, پھر ڈنڈے لگ دے نے. پھر بھائی پیغمبروں کے طریقے تو یہ ہیں, پیارے پیغمبر کا مبارک طریقہ تو یہ ہے, یہ طریقہ اختیار کرنا جو پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے. اب پیارے پیغمبر کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے, اور خامخواہ جو توحید بیان کرتی ہیں ان کے بارے میں یہ جی اختلاف اختلاف اختلاف, فلاں مولوی نے ساری زندگی رد رد رد, سب کی رد کی. پیغمبر بھی تو رد کرتے رہے, یہ شکر ہے یہ مولوی اس وقت نہیں تھا, اس وقت ہوتا تو جس طرح اس وقت کے لوگ کہتے تھے پیغمبروں کو, یہ بھی پیغمبروں کو کہتا ہے, پیغمبر رد کر دینے, اختلاف کر دینے, اختلاف کر دینے, چلے نہیں جاندے. اچھا جی وسوف تسالون, قرآن پاک کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے, قرآن پاک کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. وسلم ارسلنا من قبلک من رسلنا دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام, دلیل نقلی اجمالی آ رہی ہے تمام پیغمبروں سے. وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا, سوال کر ان سے جن کو ہم نے رسول بنایا آپ سے پہلے, آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سے میرے پیارے پیغمبر پوچھ, ان سے پوچھ کیا, اجعلنا من دون الرحمن آلہا, کیا رحمان کے علاوہ ہم نے کوئی اور معبود بنایا, یعبدون جن کی عبادت کی جائے. یعنی ہم نے جتنے پیغمبر آئے بھیجے پیغمبروں سے پوچھئے تو تمام پیغمبر گواہی دیں گے کہ اللہ نے کوئی اور معبود نہیں بنایا. تمام پیغمبروں کی دعوت لا الہ, دلی نکلے بنے گی, تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ, میرا پیارا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ مسئلہ نہیں سنا رہا، میرے پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں یہی مسئلہ سناتے رہے کہ لا الہ الا اللہ وسأل من ارسلنا. یہ سوال حقیقت پر معمول نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ضرور سوال کر، مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ یہ تمام پیغمبر اگر موجود ہوتے آپ ان سے پوچھتے تو وہ آپ پیغمبر سارے کیا کہتے؟ وہ یہی کہتے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا شریک تمام پیغمبروں کا متفقہ مسئلہ ہے توحید، متفقہ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ وہ سورۃ انبیاء کی آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہر پیغمبر یہی کہتا رہا ہے. یہاں پر امام رازی لکھتی ہیں، امام رازی کی ایک عبارت ہے اس کو ذرا سامنے رکھ لو، لکھتی ہیں ذکر السوال فی موضع لا یمکن السوال فی یکون المراد منہ النظر والاستدلال. سوال وہاں پہ آ جائے جہاں سوال ناممکن ہو، لا یمکن السوال جہاں سوال کا ہونا ناممکن ہو وہاں پہ کہا جائے کہ سوال کر. ذکر السوال فی موضع لا یمکن السوال فی، جہاں پر سوال ممکن نہیں اور کہا جائے کہ سوال کر، سوال تو مانا کیا ہوگا؟ یکون المراد منہ، پھر مراد کیا ہوگا؟ ان نظر والاستدلال کے غور و فکر کر، سمجھے؟ کہا جائے سوال کرو اور مقام ایسا ہو کہ جس سے کے لیے کہا جا رہا ہے اس سے سوال کرنا ممکن، سوال کرنا ممکن نہ ہو، تو مقصد کیا ہوگا؟ غور فکر کر، غور فکر کر. کا قول، مثال دیتے ہیں اس کی، کا قول من کالا، جیسے کوئی کہے، کیا کہے؟ سل الارضا، سل الارضا، زمین سے پوچھ، زمین سے سوال کر. اب زمین سے سوال ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. یہ کہا جائے سل الارضا من شکا انہارا کے، وہ زمین تیری نہریں کس نے جاری کی؟ شکا تجھے پھاڑ کر یہ نہریں کس نے جاری کی؟ وہ غرسا غرسا اشجار کے، یہ تیرے اندر جو درخت ہیں یہ درخت کس نے اگائے؟ یہ درخت کس نے اگائے؟ وہ جنا سمار کے، اور تیرے جو پھل ہیں جنا کس نے توڑے؟ زمین سے پوچھ، یوں کہا جائے او زمین ذرا بتا تو صحیح، تیری نیرے جاری کرنے والا کون ہے؟ یہ درخت لگانے والا کون ہے؟ تیرے پھلوں کو توڑنے والا کون ہے؟ جس طرح یہ کہا جائے تو مقصود کیا ہوگا؟ غور و فکر کر، غور و فکر کر، خود سوچ کہ یہ درخت پیدا کرنے والا کون ہے، نہریں جاری کرنے والا کون ہے، چشمے جاری کرنے والا کون ہے، پھل پیدا کرنے والا، پھل پکانے والا، پھل پکانے والا کون ہے؟ اور سمجھے تو مقصد کیا ہوگا؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، خود غور کر کے یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سوال ایسے مقام پر کیا جائے جہاں پر سوال کا کرنا کیا ہو؟ ناممکن ہو، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ نظر و فکر کرنا. مراد کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا، خود غور کر، غور کرے گا تجھے پتا چلے گا. اسی طرح کہتے ہیں فہا ہونا، یہاں جو آیا وصل، فہا ہونا سؤال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانبیاء الذین کانوا قبلہ، جس طرح زمین سے سوال ناممکن، زمین سے سوال کہتے اسی طرح سوال النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنا، من الانبیاء الذین کانوا قبلہ، پہلے نبیوں سے سوال کرنا ممتن ان ناممکن ہے. نا جس طرح زمین سے سوال کیا جائے ناممکن, نبیوں سے سوال کیا جائے ناممکن. فکان المراد منه, تو مراد کیا ہوگا, ان نظرا فی ہذہ المسئلہ, کہ اس مسئلے میں نظر و فکر کر, غور و فکر کر. غور و فکر کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ تمام پیغمبر یہی کہتے رہے کہ اللہ کے علاوہ شریک کوئی نہیں ہے. وہ سمجھے, یہ تفسیر کبیر صفحہ 216 جلد 27, تفسیر روح المعانی صفحہ 86 جلد 25. سوال کا ذکر ایسے مقام پر جہاں پر سوال کرنا ممکن. ایک بولدا باقی سارے پتہ نہیں ہو کچے گئے ہوئے ہو, مراقبیاں چ پئے ہوئے ہو, یا حیران ہوئے ہوئے ہو پتہ نہیں کی قرآن آ گیا ہے. توجہ کرو, سوال ایسے مقام پر جہاں سوال کرنا ممکن, سوال کرنا ممکن, تو وہاں مراد ہے غور و فکر. مراد کیا ہے؟ مثال آگے دیتے ہیں. مثال کیا؟ زمین سے سوال کر, تو زمین سے سوال کرنا, زمین سے سوال کرنا, زمین سے سوال کرنا, تو مقصد کیا ہے؟ غور کر, غور و. اسی طرح نبیوں سے سوال کرنا, نبیوں سے سوال کرنا, تو مراد نبیوں کے عقیدے میں غور و فکر کر کے تمام نبی کیا بتاتے رہے. سمجھے؟ ککھ نہیں سمجھے, کوئی نہیں پہنچے, کدھر بھی نہیں پہنچے, پتہ ہی کوئی نہیں لگا. وہ سوال ایسے میں آپ سے سوال کروں, ممکن ہے کہ ناممکن؟ بولو. زمین سے سوال کروں کیوں؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے بولن دی پی سنو, تم دس دن سارے پہلے سننا ہوتا, بولنا بعد ہوتا. آپ سے سوال کروں تو ممکن, زمین سے سوال کروں تو کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ زمین سن, زمین سن, زمین سن نہیں سکتی. آپ زندہ ہیں, آپ سن سکتے ہیں. آپ سے سوال کرنا ممکن ہے, زمین سے سوال کرنا. فرق کیا؟ آپ زندہ ہیں, سن رہے ہیں. زمین سن, زمین سن, زمین سن. اسی طرح کہتے ہیں آگے امام رازی بھی, امام آلوسی بھی, دو حوالے میں نے یہاں ذکر کیے ہیں. مسئلہ آئے گا آگے, وہ بڑے حوالے آئیں گے. یہ مفسرین کیا کہتی ہیں؟ اب سوال النبی من الانبیاء, نبی پاک سوال کرے نبیوں سے تو نبیوں سے بھی سوال, نبیوں سے بھی سوال, نبیوں سے بھی سوال. کیوں؟ نبی, نبی سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں, سنتے ہیں. خیال کرے ہو. اب یہ دیکھو قرآن پاک کی آیت کی تفسیر سمجھانے والے مفسرین, ہماری اپنی بات نہیں. میں شروع سے کہہ چکا ہوں ہم آخر تک چلیں گے انشاءاللہ, اپنی باتیں نہیں ہوں گی, ہر بات کے لیے حوالہ پیش کریں گے. جو ہمارے مقابلین ہیں ان کے پاس اسلاف صالحین کے حوالے, اکابرین کے حوالے نہیں ہوتی. وہ اکابرین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں, ہم اکابرین کے مسئلہ کو بیان کرتے ہیں. اچھا جی, اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ ہا ہونا سوال النبی, سوال النبی آگے من الانبیاء, من ال, من ال, من ال, یہ کس میں لا رہا ہے؟ جہاں سوال کرنا ممکن نہیں, سننا ممکن, سننا ممکن نہیں ہے. چلو جی, بس المن ارسلنا من قبل آگے والا کا درسلنا, دلیل نکلی از موسیٰ علیہ السلام, دلیل نکلی موسیٰ علیہ السلام سے. چار اکلی نکلی دلیلیں آئیں گی, یہ تیسری آ رہی ہے. تین تفصیلی ہیں, ایک اجمالی. یہ بس ال درمیان میں یہ اجمالی تھی, باقی تین تفصیلی ہیں. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا, موسیٰ علیہ السلام کو آیتیں دے کر ہم نے بھیجا فرعون اور سرداروں کی طرف، وقال انی رسول رب العالمین فلما جاءہم بآیاتنا، انادے فرعون نے، یہ انادے موسیٰ علیہ السلام آیتیں لے کر، آیات کیا تھی؟ توحید کے دلائل اور معجزات، توحید کے دلائل بھی لے کے آیا پیغمبر، معجزات بھی لے کے آیا اللہ کا عظیم و شان پیغمبر، فلما جاءہم بآیاتنا، ہماری آیتیں لے کے آیا، ہماری آیتیں لے کے تو فرعونیوں کی ضد دیکھو، اناد فرعونیین، اذاہم منہا یزہکون، آیات کی وجہ سے ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے، آیات کی وجہ سے یزہکون، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ مشرک کی یہی عادت ہوتی ہے، آیتیں سناؤ گے مذاق کرے گا، آیتیں سناؤ گے مذاق کرے گا۔ فلما جاؤں بے آیاتنا اذاہم یزہک منہا منہا یزہکون، اشارہ کیا جا رہا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر، جس طرح آپ پر کافر سوال کرتے ہیں، اسی طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، یہ سارا تذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ وما نریہم من آیتن، ہم نہیں دکھاتے کوئی بھی نشانی، اللہ اکبر من اختیار، مگر وہ بڑی ہوتی ہے اپنی دوسری نشانی سے، اپنی بہن سے، یعنی دوسری نشانی سے، یا معجزات مراد ہیں، ایک معجزہ دوسرے معجزے سے بڑھ کر، دوسرا معجزہ تیسرے معجزے سے بڑھ کر، تیسرا معجزہ چوتھے معجزے سے، وہ سمجھے اس طرح بڑھ کر بڑھ کر اللہ پاک معجزات دکھاتا ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب کے اندر، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی شرک سے بچ جائیں، ہماری آیات کو مان لیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، مُعَاہِدَ فِرْعَوْنِيِّينَ، مُعَاہِدَ اللہ پاک نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے دلائل دکھائے، معجزات دکھائے، معجزے دیکھے، فرعونیوں نے پر ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اللہ پاک نے مختلف عذابوں کے اندر گرفتار کر دیا۔ جب عذابوں میں گرفتار ہوئے، اب آ کے معاہدہ کرنے لگے، اب آپ کے معاہدہ کرنے لگے، جی اسی من لے سا، ہم مان لیں گے، توحید کو تسلیم کر لیں گے، توحیدی بن جائیں گے، تمہاری جماعت میں شامل ہو جائیں گے، یہ عذاب ٹال دو، یہ عذاب۔ کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، بسبب اس کے جو اس نے وعدہ کیا ہے تیرے ساتھ، بسبب اس کے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تیرے ساتھ، وعدہ کیا کیا، اگر مان گئے تو عذاب دور کر دیں گے، اگر مان گئے تو عذاب رفع کر دیں گے، یہ وعدہ جو اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ عذاب ٹال دے، اگر عذاب ٹل گیا، اننا لمحتدون، ہم ہوں گے راہ پانے والے، لمحتدون در صورت رفع عذاب، در صورت رفع عذاب، عذاب اگر دور کر دیا جائے تو ہم مان لیں گے، عذاب دور ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ فلما کشفنا نقض احد، نقض احد، فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے دور کر دیا نا ان سے عذاب، اذا هم ينکسون، تو وہ وعدہ توڑنے لگے، ينکسون وعدہ توڑنے لگے، وہ وعدہ توڑ دیا ان ظالموں نے، وعدہ توڑ دیا ان ظالموں نے۔ اب یا ایھا الساحر، یہ انہوں نے کہا ہے جب عذاب دیکھے، اب عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں، ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ عذاب ٹال دے تو ایمان لے آئیں گے، سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت تو یا ایھا الساحر، اے جادوگر نہیں کہنا چاہیے تھا، اس وقت تو وہ جھک کے آئے تھے، وہ جھک کے آئے تھے، ماننے کے لیے تیار تھے، تو اس وقت انہیں یا ایھا الساحر نہیں کہنا چاہیے تھا. جواب ایک مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے میں جادوگر کا لفظ احترام کے لیے بولا جاتا تھا. اس وقت جادوگروں کی بڑی عزت ہوتی تھی اور جادوگر کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جادوگر کا لفظ جو بولا جاتا تھا بڑی عزت کے لیے بولا جاتا تھا, اس لیے انہوں نے بطور عزت کے کہا کہ یا ایھا الساحر. ایک جواب. دوسرا جواب کہ اصل میں انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ, جس طرح دوسرے مقام پہ موجود ہے سورۃ آراف میں, یا موسیٰ, یا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو کہنے لگے یا موسیٰ, اور دل میں تھا یا ایھا الساحر. منافقت کی انہوں نے, اوپر اوپر سے کہا یا موسیٰ, اندر سے وابیہ جادوگر سمجھے, اندر سے یا ایھا الساحر اور بظاہر کیا کہا یا موسیٰ, یا موسیٰ. اچھا جی, اب وہ کہنے لگے رب سے دعا کر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, اللہ پاک نے عذاب ٹال دیا. مشرک پھر اسی طرح مشرک کا مشرک, وعدہ توڑ دیا ان ظالموں نے. ونادا فرعون, استکبار فرعون, تکبر فرعون, فرعون کا تکبر کرنا. فرعون اپنی قوم میں آواز بلند کرنے لگا, کہنے لگا یا قوم الیس لی ملک مصر وہاذ النار تجری من تحتی. یہ بتانا یہ چاہتا ہے انا خیر ان آگے آ رہا ہے دعویٰ, میں اعلی ہوں. موسیٰ گھٹیا ہے معاذ اللہ, موسیٰ علیہ السلام کو گھٹیا ظاہر کرتا ہے, حقیر ظاہر کرتا ہے, اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرتا ہے. اس کے لیے اس نے دو استدلال پیش کیے ہیں, الیس لی ملک, یہ استدلال بالجہ, استدلال بالجہ. دوسرا ہاذہ الانہار, یہ استدلال دوم, یہ استدلال بالمال, استدلال بالمال. دو استدلال کرتا ہے, دو استدلال کرتا ہے. کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں, میں بادشاہ ہوں, یہ بادشاہ نہیں ہے ایک, تو گویا کہ میں آلہ. دوسرا یہ نہریں چلتی ہیں من تختی, تختی یعنی میرے محل کے نیچے, یا من تحت امری, میرے حکم کے مطابق, میرے حکم کے مطابق. یہ دوسری فضیلت, استدلال بالمال. یہ دوسرا استدلال کرتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں, موسیٰ علیہ السلام ادنا ہے. افلا تبصرون, تم سمجھتے نہیں ہو, دیکھتے نہیں ہو کہ یہ گھٹیا ہے اور میں اعلیٰ ہوں. ام انا, ام بمانا بل, ام بمانا بلکہ. اب خلاصہ نکالتا ہے پہلے استدلالوں کا, بلکہ انا خیرون, میں بہتر ہوں, من ھذا الذی, اس سے, ہوا مہین, معاذ اللہ, تنقیص قومی. ولا یکاد یبین, تنقیص شخصی ذاتی. کہنے لگا یہ مہین, معاذ اللہ, کہتا جو ذلیل ہے, جو اس کے پاس کوئی مال نہیں, دولت نہیں, نہریں نہیں, بادشاہی نہیں. ولا یکاد یبین, اور نہیں قریب ہے کہ بیان کرے, بات نہیں کر سکتا, بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ تنقیص ذاتی شخصی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو طرح اس نے توہین کی. فلولا القیا علیہ اسورۃ من ذہب, یہ حماقت اول. او جاء معہ, حماقت دوم. پہلے اپنے آپ کو اعلیٰ ذکر کرتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناقص بتاتا ہے, سمجھے, یہ بتا کے اب کہتا ہے اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے. فلولا القیا علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے. او جاء معہ الملائکہ, یا اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں آتے, مقترنین, ساتھ مل کے ساتھ اس کے آتے ملائکہ, اور ملائکہ آ کے کہتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. یہ دو حماقتیں, یعنی پیغمبر کے لیے سونے کے کنگن ہوں. وہ کہتا ہے پیغمبر گویا کہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سونے کے کنگن ہوں, یہ اس کی بے وقوفی پہلی. دوسرا, فرشتے ساتھ ہونے چاہیے, یہ دوسری بے وقوفی. دو حماقتیں, دو. فاستخف قومہ, حماقت قوم, حماقت. پہلے تھا حماقت بادشاہ کی, جیسا بادشاہ تھے ویسا عوام اس کی, جیسے روح ویسے فرشتے, وہ بھی بے وقوف تھے, قوم بھی. اب حماقت قوم, فاستخف قومہ, اس نے خفیف ہلکا سمجھا اپنی قوم کو. فاتاہو ہو, پر وہ بھی اتنے بے وقوف کہ اسی کی بات مانی. اتاہو ہو, جیسے وہ کہہ رہا تھا قوم نے بھی کیا کی, اس کی اطاعت کی. یہ حماقت قوم کی اس کی اطاعت کی. قوم بھی بے وقوف, فرعون بھی بے وقوف. اب اللہ پاک سب کے بارے میں کہتا ہے, ان کے بارے میں, انہم کانو قومن فاسقین, سارے نافرمان. بے شک تھے وہ قوم فاسق نافرمان. فرعون بھی نافرمان, اس کی ساری قوم بھی نافرمان. اب فرعون نے یہ بڑے غلط قسم کے جملے کہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. اللہ آپ سنو, اللہ پاک کیا کہتے ہیں. فلما آسفونا, فلما آسفونا, انہوں نے دکھ دیا ہم کو. پیغمبر کو دکھ دینا, وہ ایسے ہے جیسے اللہ کو. آسفونا, غصہ دلایا انہوں نے ہم کو, غصہ دلایا انہوں نے ہم کو. سمجھے؟ ہاں, پیغمبر کی توہین کرنا, حق والوں کی توہین کرنا. وہاں اللہ کی, اللہ کو جلال آتا ہے. وہاں اللہ کو کیا آتا ہے؟ جلال آتا ہے. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے. میرا توحید سنانے والا ہے موسیٰ, بلے میری توحید کی وجہ سے اس کی یوں توہین ہو رہی ہے. اس کی توہین ہو رہی ہے کیوں؟ بوجہ توحید کے. تو پھر اللہ کو بھی غصہ آتا ہے, جلال آتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں, فلما آسفونا, انہوں نے غصہ دلایا ہم کو, تو انتقمنا منہم, پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے. اے مشرک پلیتا, تم سارے مل کے میرے پیغمبر کی توہین کرتے ہو. انتقمنا, نتیجہ مخالفین, نتیجہ مخالفین, ہم نے بدلہ لیا ان سے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, پس ہم نے غرق کر دیا ان تمام کو, غرق کر دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ, ہم نے بنا دیا ان کو مثال, سلف آگے جانے والے, اور مثال باس ہے پیچھوں کے, پیچھوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا, ہم نے عبرت بنا دیا ان کو, کہ جو میرے پیغمبروں کی توہین کرے گا, حق والوں کی توہین کرے گا, اللہ کی آیتوں میں جدال کرے گا, تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. آگے آئیے. ولما ضرب ابن مریم مثلا, دلیل نقلی چاروں, چوتھی نقلی دلیل آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. جب آیت نازل ہوئی, ان الذین تعنکا انکم وما تعبدون من دون اللہ جہنم, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم بھی تمہارے معبود بھی حسب جہنم. جہنم کا ایندھن, جہنم کا. ایک کافر تھا عبداللہ ابن زبعری, عبداللہ ابن زبعری, وہ کہنے لگا اچھا, خوش ہو گیا, تالیاں بچانے لگا, خوش ہو گیا, تالیاں بچانے لگا. کہتے لگا, من دون اللہ, میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی رہی, تو گویا کہ اللہ پاک تمام کے بارے میں اعلان کر رہا ہے, تو عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں بھی اعلان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی حسب جہنم, حسب تو خوش ہونے لگے, تالیاں بجانے لگے, خوش ہونے لگے, تالیاں بجانے لگے. حالانکہ اللہ پاک نے آگے ساتھ ہی وہاں ذکر کیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. آگے اللہ پاک کہتا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. ان الذین سبقت لهم من الحسنى, جن کے لیے الحسنى جنت ہے, اچھا انجام ہے, اولئک عنها مبعدون, وہ آگ سے جہنم سے دور کیے ہوئے ہوں گے, ان کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں ہے. بات سمجھے, اللہ پاک نے ساتھ ہی وہاں وضاحت کی ہے. لیکن بس اتنا جملہ جو سنا, انہوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی. اللہ پاک اس کا ذکر کر رہا ہے. ولما ضرب ابن مریم مثلا, جب ان میں مریم کی ایک مثال سنائی گئی, اذا قومک منہ یسدون, تو آپ کی قوم اس کی وجہ سے تالیاں بجانے لگی. یسدون تالیاں بجاتے تھے. وقالوا, کہنے لگے, آلیہتنا خیر ام ہو, ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہی صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب وہ بہتر ہے. اگر اس کے لیے یہ کہتا ہے جہنمی, تو ہمارے معبودوں کی بھی خیر خیر ہے. ما ضربوا لك الا جدلا, جواب اجمالی, جواب اجمالی, نہیں مثال دی انہوں نے تیرے لیے مگر جدلا, جھگڑا کرنے کے لیے. نیچے لکھا ہوگا نہ طلب حق کے لیے. بلوم قوم خصم, بلکہ یہ قوم یہ جھگڑالی. بلوم اس کی کیا تخصیص ہے, یہ جو اب انہوں نے جدل کیا اس کی کیا تخصیص ہے, یہ تو قوم ہے ہی جھگڑالو, یہ تو قوم ہے ہی جھگڑالو. بلوم قوم خصم, ان ہوا, جواب تفصیلی, ان ہوا, ان ہوا الا عبد, نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام الا عبد, نہیں ہے مگر وہ بندہ ہے. مگر وہ کیا مطلب, نہ اللہ نہ ابن اللہ, نہ اللہ نہ ابن اللہ, بلکہ عبد اللہ. سمجھے, نہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ عبد اللہ. یہ رد نصارہ, رد, اللہ پاک اس لفظ میں تردید کر رہا ہے نصرانیوں کی. آگے انہمنا علی, ہم نے انعام کیا اس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر, وہ منعم ہے, انعام یافتہ ہے. انعمنا, ہم نے انعام کیا اس پر, منعم ہے, نہ ولد الزنا ہے. یہ تردید یہودیوں کی, یہ تردید یہودیوں کی بات بھی غلط, عیسائیوں کی بات بھی غلط. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, حکمت اول, ہم نے بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو مثلاً, نمونہ عبرت, لبنی اسرائیل, واسطے بنی اسرائیل کے, واسطے بنی اسرائیل کے, بنی اسرائیل کے لیے اولاً, باقی سارے جہان کے لیے ثانیاً. سمجھے, اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. یہ حکمت اول, پہلی حکمت, اللہ اپنی قدرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے, قدرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح بھی قادر ہوں. بغیر خاوند کے حضرت مریم کو, نہ بغیر خاوند کے حضرت مریم کو کیا دے دوں, بیٹا دے دوں. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر لوں, میں اس پہ قادر ہوں. یہ بنی اسرائیل کے لیے قدرت کا نمونہ ہے, بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے بھی ہے, لیکن اولاً بنی اسرائیل کے لیے, ثانیاً باقی مخلوق کے لیے. ولو نشاء تفیف دنیاوی, تفیف ولو نشاء, اگر ہم چاہیں لجعلنا, تو ہم بنا دیں, منکم ملائکہ, منکم, تفسیر مدارک نے مانا لکھا منکم بدلکم, تمہارے بدلے میں فرشتے لے آئیں, فی الارض زمین میں, یخلفون, تمہارے خلیفے ہوں وہ, اگر ہم یہ بھی کرنا چاہیں یعنی تمام انسانوں کو ختم کر کے زمین سے زمین کے اندر فرشتوں کو آباد کر دیں, ہم اس پہ بھی قادر ہیں. جب اس پہ قادر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. یہ تفیف دنیاوی ہو سمجھے, یا ولو نشا تفیف دنیاوی اس طرح بنے گی, یعنی ہم تم تمام کو ختم کرنے پہ قادر, تم تمام کو ختم کرنے پہ قادر. او نہیں مانو گے توحید کو تم تمام کو تباہ کر دیں گے, تباہ کر کے تمہاری جگہ پر فرشتے کو لے آئیں گے. ہم قادر ہیں, یوں عذاب دینے پر قادر ہیں, تمہیں ختم کرنے پر قادر ہیں. یہ ایک معنی. دوسرا معنی جو تفسیر مزری وغیرہ نے کیا, منکم اے من الانس, اگر ہم چاہیں تو انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کریں. اب تو انسانوں سے انسان ہیں, اب تو انسانوں سے انسان ہیں, پر ہم انسانوں سے فرشتے پیدا کریں تو یہ بھی ہماری قدرت ہے, یہ بھی ہماری قدرت ہے. آگے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, حکمت دو. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا, قدرت کا نمونہ بنایا. دوسرا اللہ پاک دوسری حکمت ذکر کرتے ہیں, وَإِنَّهُ, بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام, لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, قیامت کی نشانی ہے, قیامت کی نشانی ہے. ہو ضمیر عیسیٰ یا نزول عیسیٰ, عیسیٰ یا نزول عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کے قریب وہ قیامت کی نشانی ہے, قیامت کی. فلا تم ترن بےحا, نہ شک کرو اس قیامت کے آنے میں, اس قیامت کے, یہ تفیف اخروی بن جائے گی, نہ شک کرو اس قیامت کے آنے میں. وَتَّبِعُونَ وَتَّبِعُونَ وَتَّبِعُونِ وَتَّبِعُ, یا متکلم کی وقف میں گری ہوئی ہے. وَتَّبِعُونِ, میری ہی اتباع کرو. الگ توحید از جلالین,